waye nak ci sartu bu fay ñew fekk mu baye namp waye bu fekke ba fa yaayam di ñew mom ngay namp patay nga xamne kon namp na so mu baye ko ci sa baye day melne kon yena bokku baye kon du gene meena seeti wa tatazawaju dana sañe seet al mar'atu jigen ibna zawjati abiha dom ju goori soxna sa bayam min rajulun tukki ci goor xeyri ko dul bayam sa soxna sa bay bu fa andale dom ju goor te wu fek nga jigen man nga seet su dom ci tley bay jojje di goor te ke yow jigen nga xamne ñoyamo rek ndax yow ben nga nek goor ba nga nek jigen bo done goor nak tafi ci soxna sa bay andale man nga ko tak soxna sa done jigen tafi sa soxna sa bay andi wal tamuy goor man nga ko def jeuker nga seek mom lu bëgg wax baye joosana dagan lil hurri ñeel gor wal habdi ak jaam nikahu arba'i haraira tak ñeenti gor muslimat ñu di ay julit aw kitabiyat wala ñu ko juk téré dafa wax ne mo xam yow goor gi gor nga mo xam jaam nga sañ nga tak ci soxna ba ag ci ñeent bu la nexé nak ñeent ñep nek di ay gor te di ay julit bu la nexé ñu nek di ay gor te di ay kitabiyat manam su nek ci diine yahud ba nasara kon dal sañ nga tak ñeenti gor ñi say soxna mo xam dañ di ay julit mo xam dañu bokku ci diine yahud ba nasara lolu yow mi gor tay gor sañ nga ko batay jam bu gor it man nako way habdi ñel na jam bu gor nak nikahu arba'i imayin tak ñeenti jebeer muslimat ñu ay julit manam nak yow gor gi nga xamne gor nga do sañ jek jekki tak jam bu jigen muy soxna lumay sarté ñi bëgg wax waye fim tol nak moy yow jam bu gor nga kon man nga fekk jam jigen ya yene nawlonté nga tak ci ba tak ci ñent ci kaw na ñu nek ay julit tax da nga newon ku nek ci diina yahud ba nasran bu doone jebeer tok sañ tak gor sa nga sañ tak waye señ la tak jamba tax mu ne bu doone jam bu gor dal man nga tak ci ay jam jigen ñent ño xamne dañu nek ay julit waye nak bi nekku julit mom do ci mëna tak wal hurri ñel na gor zalika lolé in qashiya dem ragal na alhana ta ndialo wala may jitté bu tawlan tan lil haraidi ñel gor ya xam nga li wessu legi moy jambu gor tak jambu jigen bu ko nexé dem ag ci ñent te ndé julit bu la yow nak bu fekké ni gor nga do saña jekki jekki tak jam yow mi nga xamné gor su gor nga suñu la tak soxna so xamne day jambu jigen lumay da nga mën tam lañuy ciane gor teet japp nga ne mom bo tekk soxna faaw nga ndialo way do mëna teyé sa bop su ba kon dañ la may ka tak jambu jigen waye bo mëne am lañuy ciane gor rek do saña tak jambu jigen fekki amoko waye mën nga teyé sa bop regal la ndialo it batay non do mëna tak jambu jigen wal ya'dil la yamale bayna nisaahi digante ay soxnam bokku na ci yi nga xam lu war la ku yor lo ben soxna mo xam ne ndi ay gor mo xam ni ay jeet dañ di ay jeber mo xam ni ndi ay julit mo xam ni nek ci diine yahud ba nasran da nga leen wara yamale ci waluk nek gi nek ke gudde beccëk jallu nek ke gudde beccëk lolou mom mën ta ñak xam ni bo nekke ke gudde beccëk dem nek ke gudde beccëk wa halahi war nako an nafahatu dundu ba wa sukuna ak dekkukaay ba fi qadri wi jihi ci kem katanam sa soxna ya ko wara dundal ya ko wara dekkal kem sa katan rek ci nang ko mané wala qasma jetu sedd ci mabiti ci panal ma li abati yi ñeel jeberam wala li ummi wala li du jageelu ñeel ummu wala tam sa jambu jigen wala sa ummu wala moy jambu jigen bu xass amal doom ñoñu mom yamale wulen ak soxna jamono yi jam amé su amé jam bu jigen mom sayu ko nexé joté ak mom rek mo xam kum amal dom la mo xam kum amalu dom la waye kenn bu ko bolé ci ay ganat di nek fa mom gudde beccëk doora jall ci keneen melne soxna ya soxna yi nak mom ñu fatali ku ne bu xese yor lu upp ben soxna rek ño wara yam ci nek ga tambale ci nek ke guddeg beccëk jallu nek ke guddeg beccëk bo xam soxna ñe dadi ay gor ñe di ay jëbër manam ay jaam yu jigen wala ñe nek ay julit yu jigen ñe nek ay yahud ban nasaran wala am ci ku wër am ci ku wëré di wala am ci ku magé am ci ku ndawé lepp ñoo ci yémo yow dal yow jëkkeer ci ndegam dara dalu la man ngay nek faké jallu faké ba bok da nga wëré di waari téwut nek féké guddeg beccëk jall nek féké guddeg beccëk yomb na la batay ndax wëré di ga déméwul doona kon faaw nga wara samonté ak loolu ci kaw nak ñu bok nek ci benn dëkk nga xamné ay lo ga dara yomb bu féké dañu nek ci ay bëre bi soré nak mom da ngay xét nu mu jappandé rek bu féké né dem nek féké ay bis jall féké mo la gëna yomb wala nek féké wër jall féké wër num jappandé ngam nekkuñ ci benn bi rek mom numu jappandé rek nek ga rek lañ bëgg nak mu yamo ndé sax joté ga ci goor jigen duñ né na yamo bëggel ko ci xol ba mune su ko yamalé duñ né na yamo patay liñ ko waxé won ko day la ak dekuway ya yépp ak dundu ba man nañu bañé bu féké ni bokkuñu benn bi rek ba nga xamné dañu wuté ci walu daraja ñene ñe dañuy borom daraja kon mëna ñu gënlé ko day mëna ñu gënlé ëpp dundu ndégam bokkuñu bërepp buñu nekk ci walu joté bi dal la ci ay moy bu nekké faké té amul ci mum ak bëgg bu téyé bopam baña joté ak mum ndax bu jallé ci kam bëgg am ciawat rek lool dal mo ci ay waye bu lool mom ci walu joté gi mom dé sét nu mu sawré ak nu yaram mo mel rek bu défé nonu baxna dañu bëgg nak ci ay lo bi guddigi di jitu bëccëk bi nga xamné da ngay tambalé ci ké nek fa mom guddi yendu fa nak bu jant ba so nga bayiko fa jallu fa ka ca dess bu féké da nga ñibissé ci ëpp tukki nak mom nénañu fa la fa neex rek ci bëccëk bi da nga ci bëccëk nga ñew mom fa la fa neex rek ci say soxna man nga fa wacc di ru bëccëk bobé xayna nak li gëna japp ni moy sa yu ñibissé ka nga xamni mom la fekk mu ay rek mu dal fa mom bu ko défé doona jall ci ka ca dess bu dé ni nga xamni mom lañ aado dëkk fi nak nga xamné goor ga day am négu bopam jigen ñe ku ne am négu bopam kon nam jappandé rek man na mom ci bopam ku ayé bu fekk ci la bu ko nexé tam ku ayé fekk ci ko lu lepp dal bu fekké yamalé ga am na rek dal nay bax su fekké da tawat nak ba nga xamné mënul di dem fa ké kon man na sét bu fekké amul nék bopam ku ko neex rek ci soxna ya mu nek fofu ba tané bo fa na tambali wat ju wër nam da wëré wax na né bu fekké day tukki bo xamné itam du tukki jaamu yalla niki du acc kon day tan rek ku ko neex yobbu bu fekké day tukki bo xam tukki jaamu yalla la te kenn ku nek ñoom da ci xër nak kon mu tagi koy bant ku bant ba dal ci mom rek mu and ak mom yamale ay soxnaam nak ca namu waré alquran da ko diisal lol yenen ti itam sallallahu alayhi wa alihi wasallam diisal ko ci ak diisal lol alquran soxneena fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan bu fekke ne ragal ngeen ne du ngeen meuna yamale seeni soxna kon na ngeen yam ci ben dong bo ñewé ci hadith bu wax ne idha kana hinda ar-rajul imra'atani falam ya'dil baynahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqitun hadith ba neena bu fekke nit dafa yor ñaari soxna te yamale wu len subis pencé bu diké jeng gam jengon jëm ci kenn ka baye kenn ka day feñ ci jëmum nga xamne genn walam day dag rot lolou motax diisal nañ ko lol batay borom xam xam yépp maasé nañ ci né yamalé gogou mënta ñak ñen ñi sax nénañu ko xamni do def yamalé gogou do doyeti xéré do doyeti iliman wala nafaqata detu dundu li zawjati ñel soxna sa hatta yadkhula baté mu wété biha ak mom aw yuduha wala def ko wo ila dukhuli jëm ci wét ga wahiya ta fekk na mom mim man don na jigen jo xamne yu taw def na mëna laal bisluha ku tol ne mom buñ ko xasse may soxna nak bu mu xasse wét ak mom rek té mom gor gi magla manam mukallaf la kon dundu ba dal na koy war ak dekk way ba ak ko day la da nga xass na wet ak mom don te soxna sa ministre jotté ak momit waye wet nak mom rek wala don ci sax soxna sa da tawat du té rek mom dundu ba ak yoy dal di koy war kun ko may kessé nak te jottugo te wet ak mom nak bala ko ca dundu war dañ ko ko jébal né ko dara doxul sa digënté ak mom ci nga jotté ak mom ta fekk itam ñu mëna jotté ak mom kon nak bu ci bolé mom jëkkeer jëri mu kallaf patay dundu da koy war ak ye ci wara and yépp né bu fekké né mom soxna su wétu gut ak mom tayit goné la bo xamné ministre wét ak mom ba da tawat ba ministre wét ak mom kon may kessé ga du tax dundu daliko ci war tay joy jamono duñ ko bolé ci ña wara ay lo ndegam da yoro benen soxna ba yenen soxna waye nak bu fekke ne soxna su yessi magla wala budé goné it goné guñ mëna jotel la té xassna wét ak mom mu daldi yamat ku aksi ci kër ga moko wara jax dundu ak ko day ak dekuway tay bu fekke ne manes nako bolé ci ay ga ndax fam nek su rewut ak ko soxna yam jëkkan yor nek batay faawu ñu war ko boole ci ay ga nga xamne kon fi mu nek ni bo yoree li ñu wax ab takko ci dekk ba nga xamne ay logo du la metti ndax ben dekk bi dong la faawu day aajo rek yamale gogou du mëna ñak bo nekké ci kër gi nga dekk ak soxna yoyé ba ay ko ak xitam nga dem fofu wani ka hu tafwidi si jël jaay su aji dagan la wa huwa mom ay yaqidahu modi ñu fa seyba dafa def nak wala yadhkurani way wala yadhkura te ñu tuddu rek sadaqa ak cyan bu gëna yelonte ak ay yaqidahu jiko jitu deena li ñu wax seyb jël yoon nangu nako manam moy ñu bay nit soxna te waxuñu ko ne ko cyan gi nangam lay doon xamna ci ganna ba lañu door leral na cyan ngay tollu way waxuñu won cyan ga nu muy tollu lolu manes nako tuma la yadkhulu top du wet nak mom jeuker ji diha ak jabar ja hatta yafrida batay mu dogale cyan la hañel ko nekam dañu may rek non di waxuñu cyan nu wara toll nak bala gor ga wet ak soxna so señu ko may nako leral ne ko nangam kat la la bëgg jox cyan baxam soxna na nangom du nango fa in farada yam dogal na la hañel ko sadaqal misli cyan ok kem lazimaha bu war ko bana pune ko nangam la lay jox te lolal tol ne lañ jox ay boromam kon jigen ñu señu ta bañ ndax ku la defal lañu defal say morom rek wacc way en kan dem nek na akal di ko yees fahiya kon mom mu khayratun ku ñu tan lola fa en karihatu dem sip na ko rek furiqa taqalef baynahuma seen digante yana bu fekke da kon nangam la lay jox cyan ki ma tut lañu jox ay morom mom jigen jojé kon jigen jaay seet bu ko nexé mu nangu bu ko nexé mu bayyi ñu dindi say ba illa an yurdiha dare bu da ko nango gërem lo aw yafrida wala mu nango dogal la hañel ko sadaqa misliha cyanu kemam ma fayal sumu hatam koy wax lumay nak lamu ko ñeek wax ne ko mom la lay jox cyan mom yes na lañu jox ay morom waye dawul beti ku nak nangu ko ca yokal leneen ba mu wol beti ku sax fara nangu ko jox lañu jox ay morom su de bam ko nango yokal la to xolam sedd ci yokku ba kon batay bax na suul bati ko nangu ko jox lañu ci ay morom nak mom du saña bañ niñ ko xewon legi wa idhar tarda de murtat na ahadu zawjayni kenn ci jëkër ak jabar in fasaha kun firikuna an nikahu sayba bi talaqin ci tose wa khadakhir wa khafna ne bi khayr talaqin ci lu tose te nga deg bataay na boy jang butum nikah bi talaqin ak bi khayr talaqin buñ ne fasqun bi khayr talaqin ji mom ñëk wax koko moy sey bo xamne mom ñepp ma sene ci ne awutu yoon baxut amu ci kenn wuté fofu la jittude fasqun bi khayr talaqin bu fekke amna wuté nak mom don ci sax ci bir ngir mi amu ci wuté waye ci bir mi amna wuté fofu lañu tuddé nak fasqun bi talaqin kon nga deg ñaay baax ñooñu waye nga jatt ko non bu ñe dañ ko fi ci kaw fasé nak day mel ko dañ wañi fasé moma ani bu ko takaton bu xasi waat ko ñaar lay doon kon ngay wañi walé moma bu ñe joxe talaxi nak kon du am mel fasé buñ fay tuddu limu ne in fasakha nikahu bi talaqin da bëgg wax ne sey ba tasna ci kaw fasé mo xamne buñ mënta fay lila té joj wax mo gëna wër nga xamné mom ma murtat bu Touba do ñëwaat ci l'islam da koy takkat tak bu yees tayit dañuy japp né ñëk na ko fa ci men nga xamné takkat bu yees bobé su ko ca fassé waté dañuy konté passé mu ñëk ma ak mi mu fassé waat lool moy bo jappé bi talaqin so jappé nak bi xeyri talaxin ji mom da ngay wax ne sey ba taxna te ken du ca tuddu fasé nga xamné su ulbati ko waton tu mom ma murtat dañu fasat seen digënté itam dañu japp ni musuko fasé ben yoon su demone bu fasé ko itam dañu door wañi mom rek mi am fasé way lako jitu won ken japp wuko fasé wa iza aslama dem tubna al kafirani ñaari yefor sabata kon ñu sax ñoom ñaar halanika hima ci ñu psé fekkone ñaar yéfur dañu di jëk rek jabar ba yag na ñuul bëti ku ñoom ñepp bokku dugg ci islam kon dañ leen di bayyi rek ñu doon jëk rek jabar ba tay lumay nak seen digënté tawara arab arab ak dappet dañu jégé ci askan ba nampalé go xam dal mom tawara arab faaw bu dé loolu faaw ñu dindiko waye bu fekkone maye ak amutone kilifa rek mba amutone cyan baye mel non rek ba cyan nga baxton des ko faale manam du tay ñu baye sey bu wé waye nak buñ ci gisé lu ko war arabul faaw mum liki ñu jégué ci walu askan ba nam pale mum faaw ñu dindiko waye aslama dem tuubna ahaduma kenn ci ñom ñaar fa zalika lolé fasqul fi diksena bi xeyu talaxi ci lu tassé manam bu fekké né dañ doon ñaar yéfer di jëk rek jabar kenn ko lebe tukku tuub kenn ko des ci kéfar ga kon neena faaw ñu tassé ba tass ko xamni ñepp ma séne ci wax ji gëna wor fayn aslama ndem tuub na nak yé mom jigen ji kana kon mu nekk mom goor ga ak xati gëna yeyo bi ha ci mom in aslama ndem tuub na fi ay dëtt ci bir ida ja bu fekkon ne jigen ji mo ñëk tuub ñu nekk ah yow kat kon su jëk ji nekk yeufër mom taggo ngeen waye nak laata muy ida bu bay jéxal ida ji far jëkël ji itam far tuub suwa kon ñu far ko ko delo kon ñu far ko baye rek ñu far wey don ci kër jaba ko in aslama dem tuub na ho mom goor gi wakarante mu nek kitab yi diko juk téré sabata kon du sax xale ha ci mom fek ko ne goor gi mo ñëk tuub soxna sa mom tuub way da fek soxna sa don kitab yi manam nek diina yahud ba nasran te xam nga yow mitulit sa nga jekki jekki tak yahudi ba nasran ya kon de ko mom goor gi tuub na te soxna am si mom da bokk diina yahoon ba nasaran su ko neexee téye ko rek noonu ah ndegam sañ naa tuub na ko dem takki ko kon bim tuubee fekk soxna sey loola mën na ko far téye rek bu ko neexee fa inkaaran dem nekk na nag majoo si yetan di ab majoos fa aslama te mu tuub baax na xoo ci gannaawam makaanaha ci palaasam ba muy fa saasay saasa kaanaa kon ñu nekk ba tey saw jee ñi di jëkkër jaba ndegam góor gi moom tuub na bayyi kéefër ga te fekk soxna sa nag moom nekkoon majosiye maanaam nekk jigéen ju jaamu xiram dikktuwoon ci diine yahud ba nasaraan kon bu soxna sa tuubee fa saasa ñu bàyyi leen ñu wéy ci seenub see waaye bu yeexee tuub ga rek ñu tàggoo luy wax naa wa in taaxara ndee mi yeex na zalika loole faqad baanat kon jigéen ji facc na min hu ca góor ga wa isa aslama ndeem tuub na mushrikun ab yéefar waaye ndoxo te nekk na fa moom aksaru lu ëpp min arbahin ci ñeenti soxna fal yaxsar nataan arbahan ñeent wa yufaayiq te mu teqalikoog baaqiyahun aji des ca ñoom neena bu ab yeufar tuwon te fek lam yore ci soxna ak ñent dañ koy wax ne ko l'islam mom nangul ko yor lo ak ñent waye sa nga tan nak ci ñom ñent ñi la sopp taliba yi ci resta go ñom o man la han ko rabon te ak zawjata ho soxnam sa lam tahil la kon du dagana ci dafo ñel ko abadan mukk rabon te nako wax ci kanam la koy andi ak nañ koy defé ko xofal bu ante soxnam nak jeexna dañuy taggo faawu duñ seyeti bu ko mukk wa kazalika nak noné alusi ka nga xamné yata zawj dana tak almar'ata jigen je fi iddatiha ci bir idam wa yatawha tam koy lal fi iddatiha ci bir idam patay jigen ji idaw ku ko tak ci bir iddaja jotti ci ak mom ci iddaja ba da nga baye ba idda ji jeex waye tak ba nga takal ci iddaji ci nga sukkandiku rek ba jotté ak mom yépp du téemu arab dappetu faawu waye bu fekké dañ ko mayon rek ci bir iddaja nak jotti wu ci ak mom dara ba iddaji jeexé nak ñu baña japp may goga te may ko ko may gu yes nak xam lu ñëkkal du won ak may nak loolu mom baxna wala nikaha de tout sey li xam di ñeel jambu goor wala li amatin du ca geen ñeel jebeer te moy jambu jigen illa an ya'dana ndare bu defa digle asayidu sang ba jamana yi jam amé la wax ne jambu goor du saña jekki jekki tak soxna te amu ci digalul ak sangam jambu jigen batay du saña jekki jekki wut jekkeur te amu ci digalul ak sangam wala taqidu du fas imra'atun jigen wala habdun du ciagen ak jam wala man du ciagen ko xamne ala ghayri dinil islami nek na ci lul dinil islam nikah imra'atin sayyid jigen yana kilifa gay maye faawu day nek goor waye jigen mom du meuna maye ab sey batay kilifa gay maye day nek gor waye du nek jam ci jamana yi amé tekkalé gor ak jam waye légui amatut batay kilifa gay maye day nek ab julit ndegam jigen dañuy maye julit la waye kilifa go xamné yéfer la du meuna maye jigen jo xamné julit la wala yajusu tudagan ay yatazawwaju bu takke ar-rajulu waja imra'atan jigen li yuhillaha ngir mu daganal ko li man ñal nga xamne talaqaha fasiwon nako talasa ñett yoon wala yuhillaha te du ko daganal dalika lolé neena day aram ngay tak jigen jo xamne jiblu wo ci lumay bako daganalal ka ko fasiwon ñetti fasé ndax rek koka mën ci a jotat fekki lol nga ci jiblu mom bu ko yoon xamé def nga lu aram noppi te di nangu mu delu ci koka waye nak mom jigen ji ci bopam bu fekke ne mo fexé ba ak goor tak ko fexé ba ton ko rek koko may ko batum ngir meuna del ci ku jekk yi mom ci wañi dara mom waye waji nga xamni moy tak ci bopam dal yene ci jigen ji meuna del ci ku jekk na yor rek ak lol dal moy ay yow mi tak dal yow nga jublu ci lola akay lol dal mo koy aramal wala yajusu ragan nikahul muhrimi sayf aj armal li nafsihi ñal bopam wala yaqidu tay du fas nikah ab sey li xeyrihi ñal kudul mom bo xasse armal ak baaxum ra ba kera nga yeewiku do meuna maye soxna duñu la meuna may soxna xamne kon day aram ngay maye soxna li aram itam ñi may la soxna am ñu ko fasé itam du ko taxa fasu wala yusul ragan nikahul maridi sayyid aji tawat ko tawat jo xamne tawati fatula day aram ci mom muy tak soxna ndax day melni kon dafa yene ko alal motax mu diko tak wayufsahu def na ko firi moy dañ koy tass wa in banan de wet na biha ak mom fala ha kon ñal nako asadaahu cyan nga fi sulus ci sulus ba mu badda an bir mi luñu jekke wala mirasa te detu dono la ha diko ñal bu ñu ne ko tawati faatu señu te tak soxna ndax day melni kon da yene ko ab donu kon dañuy seet bu fekke farna wër ca tawat jojé kon dañuy bayyi sey ba mi ndax manes na tawat juñ ne ya gis na ca faatu te momi nak momu bañ ca faatu su baba kon dañu faatu ca wër na ca sey ba dañ koy bayyi mu jall su fekke nak dañ ko yegge dañu dal dindi seyba rek joti wut ak mom dara kon dara du ci war ci seyba ndax joti wu dara ñom ñaar lim wax nak moy bu fekke jeuker je da joté ak mom ba nopi fatu te fek na tass guñu won seyba kon dagam jeuker ji fatu na des nako jox tan mom jigen ja ndax wet gam wet ak mom jeuk muy fatu waye kon dañu limale tan ga ca denkane ya dal koy genn ca sulus ba te tel ko jeuke genné ko waye don nak mom jigen diko def bu gor ga fatu ca tawat jojé jigen ca duko don walaw talaq don te fasé won na al mariid aji tawat ja imra'atuhu jigenam lazimahu kon war ko zalika lolé wakanu ta nek la di ñal jigen ja al miras don min hu ci gor ga in mata dem fatuna fi maradhi ci tawatam ja zalika jojé ni ñu ayé ku tawat muy tak non lañ ko ayé muy fasé tax bu fasé day melni da bëgg xañ ko ak ab dono nga xamné kon gor gu tawat tawati fatu bu fekké da fasé soxnam tassé ma dana dal waye dañ koy wax né ko lu yag yag bo fatu ci tawat ji mom faaw mu don la nga xamne bu tawal ji yagge ba soxna sa sey war fi ba amat fi ay jeukeri jeukeri tam du tey rek mom bu goor ga faato ci tawal jojje rek bi ka ko fasé won ci tawal je bu faato rek faaw soxna sa bok ci ñe doon o man talaxa ku fasé imra'atahu jigenam talaasa ñetti fasé lam tahil la kon du dagana ci lo ñal ko bi milkin ci sababu momel wala lika am ci agem tak hatta tan ki hebati bu sey zawjan jeukal gairu ko ju bokku tam mom dina ko fasé soxnam ñetti fasé fekke ko tak bayiko del ko takkat bayiko del ko takkat bayiko mu ñett yoon mom ku ne xamna ne mom ñett la mom ñepp do wonan ci ne mom bala ko meuna takkat faaw jëkkeur dafa jaar ba jotté ak mom ku taggo mom nak mom mi ko ñëk na fasé ñett fasé mu do ko meuna takkat wa bu le ci yoon mali mom fasé ñett mën na am rek ci benn jotaay ci benn kaddu ta bu le ci yoon mali mom bu ne ko fasé na ñett yoon rek ci benn yoon du tay ñiapé ko ñett wa talaqu thalasi fasem ñet fi kalimatin ci abbat wahidatun budi ben bidatun bidala bo yel sobu ko way dana ko war in waqa handem tabina fasé soxnam nak ñet yoon ci ben bar rek niki mu ne ko fasé na la ñet yoon lolu fasé ñet yoon la ci ben bar lolu fasé bidala way du ko tay dal te ñet lañ koy jappé tam budé ci yoon ci gis ci suwa malik way ci katal rek bula waxale fasé sunna muy fasé min tam wono ko nak saati xatere nga xamne kon tassen bi dala mom lay bëgg wax nak wa talaqu sunnati tassen sunna mubah lu ñu daganal la wa hu mom ay yutalliqaha moy mu fasé ko fi tuhurin ci bir ak laab lam yaqrabha gu jégué ko fi ci mom talqatan men passé donc tuma la yutbihaha top bañ ko toxal talaqal menen passé hatta tan qadiy bat jeexé al hiddatu hiddaja passé ci bokum nak sunu borom da ko beggut ba hadis ba waxne abu qabdul halal ila allah at-talaq waye nak su deme bu mën ta ñak dañu bëgg goor ga koy def mu taylu ba samonté ni nga xamne mo lañu tuddé fasem sunna té loolu moy na laj soxna sa bam ko né maangi ci lab maangi ci ak lab manam tolu wa ci gis dé rek ba bok fek mom gor gui xamna lola mu wor ko xamna kon ci lab la ko fasé tay tam fek lab ga jotti wu ci ak mom dara dara moy bu xamé lab na ba légui jotti wu tak mom tay mu fasé ko men passé donc bañ ko def ñaar bañat tay bañ ca tégat menen passé ba idda je jeex ndegam nuru ko fayli da xam nga ndegam bu bu musse gi ñetti fasé mo koy dog kon bu ko fasé ben itam defek idda ji jeex bu ko fasé waté fasé ma dédal ñu bëgg nak bañ ca tégat menen ba idda ji jeex ndax mom bu fekké taggo mom dong la bëgg bu idda ji jeexé rek takkat moko koy may wayé mom seen digënté ba idda ji jeexé jeexna kon santi bu ci dajé rek passé mañ tamu amna muy passem sunna bu ci ben sart xati rek mu dal di nek passem bidaa sart yi dal ko bamwat moy bam koy fasé mom jigen ja da tol ci lab te mom gor gi lab goge joté wu ci ak mom dara tayit ben fasé kep la ko passé te doli watu ci menen passé ba iddaja jeex wala ho ñal nako arrajhatu fayli sillati ci jigen ja nga xamne tahyidu tanu berek maram ta dukhul li fek dugut fil haydat ni berek ma ak salis ci bari ak ñettel fil khurrati ci gor awi sañit wala mom ñaarel ma fil amati ci jeber ta wax nak bo fasé jigen ti aggo ci yamukaayu boom ya diki fasé woko ñatt kon li fek dajé jeex man ko fayli fayna moy nga wax ni rek jilat na suma soxna bon ci bopum señ ta bay wa jigen ci señ ta bañ ay mbokum señ ño bañ da ko li fek dajé jeex man ko fayli motax mu ne jamono ye gor dafa am jam am mune nak budé gor li fek duggu ci deres ñettel ja man nga ko fayli budé jam li fek duggu ci deres ñaar ja man nga ko fayli kon ci tak tak rek fekke fasi wo